Hade vi nu varit, vi är ju precis i början av superhjältekarriären här, ja. hade vi varit mer etablerade, så hade vi haft sån här bombastisk musik när vi kom in, och jag tänkte säga, Johan, skulle vi ha mer liksom så här Stålman eller så här bombastisk, så ja. Ska vi ha mer som Batman, som är bara trummor. Vilken version av Batman? Jag tänkte Nolans Batman då, som bara... Det är all musik i hela den filmen. Ja, nej, men den kommer jag inte... Det ska vara antingen liksom gamla Danny Elfman eller ännu äldre. Eller ännu äldre. Vi snackar 60-tal. Ja, nu snackar vi 60-tal. Men alla som vill får lämna in. Vi har en tävling här nu. Ni får skriva ett ledmotiv till oss. Och den som vinner, då kommer vi hem. Spelar i ett vardagsrum, dricker upp allt ditt kaffe och åker hem igen. Du får dricka upp kaffet i så fall. Men jag dricker inte kaffe. Nej, inte jag heller, men det är du som har lovat detta nu. Men om ni har te så går det bra. Ja. Men vad hette han? Lewis Wilson hette han. Han spelade Batman för jättelänge sedan. Före Adam West. Före Adam West och före han, den andra killen som var efter Lewis Wilson. Som också var före Adam West. Och jag har ingen aning om faktiskt... Du är medveten om vilken nivå vi lägger det här på nu. Jag tänkte att vi skulle kunna sjunga en sång. Ja. Så vad är din lead-in till det? Ja, jag vet inte om det var så att det här hade hänt på 30-talet. Vilket ju inte alls är säkert att det gjorde. Men Batman började på 30-talet. Ja. Och vem var aktuell på 30-talet? Hitler. Ja! Godwin. Ja, visst, nu förlorade vi. Vi förlorade argumentet. Vi förlorade debatten innan vi ens visste vad debatten handlade om. Men du kan berätta vad du hade tänkt säga. Jag hade tänkt säga George Formby Jr. Okej. Okay. Och han spelade ukulele i en massa filmer. Han gjorde en sång. Och det är inte den vi ska köra. Eller det är den musiken. Det är den musiken vi ska köra. Ja. Men den handlar då om våra kollegor. Precis. Ja, ska vi sjunga den någon gång? Vi sjunger den, ja. Tänk så bra det var i gamla tider. Superhjältar fanns i varje frå. Så yster, pigg och rask, i slängkappa och mask, beredd att skipa rätt i sin trikå. Men det har vänt, ja, något har hänt. Så snart finns inga superhjältar kvar. Hulken gjorde sorti, för hans hud fick färgämnesallergi. Wonder Woman snubbla på sitt eget lasso. Iceman har blivit nermalt till en smaskig glasso. Aquaman fick nog och tog pensionet i Sargasso. Så snart finns inga superhjältar kvar. Wolverine blev inlåst i en bur på Skansen. Spider-Man blev krossad av kramarna från fansen. Och Hellboy stack han fastna i ett slottverk med svansen. Så snart finns inga superhjältar kvar. Var ny, men nu är hon full. Medusa har besegrats utav papiljotter. Zorro är i finkan, han åkte dit för klotten. Och det har sagts att Catwoman förändrat sig på råttor. Ja, snart finns inga superhjältar kvar. Ja, Blixten blev förfärad och flydde fort som attan. Gargamel har fångat Beast och Doc Manhattan. Och Bamse har blivit under honens slangare på plattan. Så snart finns inga superhjältar kvar. Ja, bit för bit, de trillat dit. Så snart finns inga superhjältar kvar. Och sedan, Saab har lagt ner på ej Batmobil än någon service mer. Stålmannen har kasserat, han tålde inte rosten. Vita duvan jobbar numera på posten. Och Human Torch, han grillar korv och bor ute i en skorsten. Säg, finns det några superhjältar kvar? He-Man får modella för QX på någon playa. Ghost Rider får lyfta sen motorcykeln paja. Och där det väl är nu för tiden skraja, stör de skraja. Och Punisher har blivit pacifist och röker maja. Och Hawkman har blivit hemmafru i holken hos en kaja. Och Dazzler fastnar i en discopose när hon partaja. Och Silversurfan välter med sin bräda i Biscaya. Och gröna pilen Oliver, han drunknar i en raja. Och Submariner hånglade för djupt med en piraya. Och träskmannen har blivit till en sallad med papaya. Och nu när vi har redogjort för detta lär ni haja att guldåldern för hjältar är förbi. Nu finns det inga hjältar i vår värld, nej, inga utom vi. Tack. Tack ska ni ha. Så att oavsett om ni gillar oss eller inte, så är vi det som finns kvar. Ja. Och detta var egentligen, det var en litet smakprov från våran singel som vi har gett ut. Oh. Och vi brukar göra så att vi spelar, den har ju två sidor skulle man kunna säga om man vill. B-sida är fortfarande ett vedertaget begrepp. Ja, men, jo, precis. Men vi ger ju inte ut på LP. Nej, nej, det gör vi inte. Det gjorde vi man... har gått över till det här med digital distribution. Precis. Vi ger ut på 3,5-tums diskett. Yes. Vi tänkte det var dags. Ja. Nu är ju dock problemet att det här är ju en väldigt ny teknik. Det finns inte så många disketter att få tag i. Så vi har slut. De är slut. Så att om någon har några till övers som ligger lite så här framkant, som vill donera dem, så är de synnerligen välkomna. Ja, absolut. Och, ni kan, och det kan vi ju för övrigt säga att det är inte bara det här att vi är ut på 3,5-tums diskett, utan jag tror dessutom att vi kan skryta med att våran singel är nog den första 3,5-tums disketten i världshistorien som har en QR-kod på sig. Jag tror och hade vi nu haft med den här disketten, då hade vi visat upp den. Så här hade vi hållit upp den, så hade ni fått skanna in, så hittar ni till våran Facebook-sida. Den finns även på baksidan av den här skylten där. Tyvärr så... Någon får vända på den, ja. Så att all publiken... Ja, ja, det löser sig nog så småningom. När vi går med i EG. Ja, just det. Då blir allt billigare. Ja. Men ja, jag tänkte, för vi har några låtar kvar och förr eller senare så kommer någon bli nyfiken och så går fram på, hur ser den här skylten ut på andra sidan? Ja. Jag tror vi nästan kan räkna med det. Och en annan sak som hade hänt om vi hade haft de här disketterna med oss var då att då vi inte skulle spela B-sidan, för att den hade ni ju fått skaffa singeln då för att få höra. Men nu vi sjunger den. Ja. Ja. Det är väldigt passande också för, ja, precis. Att, det var ju nationaldagen igår. Just det. Så att vi kände väl så här att det finns inte riktigt någon sån här riktig anknytning i den här texten då som vi har nationalsången. Jag menar, vad är det? Du gamla, du fria, du fjällfeta ko. Nej, inte du den. Tysta, du fjäderrika höna. Nej, jag vet inte. Det är så här lite, det är så lite så här bondesamhälle sådär. Vi är ju inte kvar där idag, men det ska ändå anknyta till det gamla och sånt vi gör. Ja, nej, men för att vi sjunger ju den versionen som verkligen handlar om ja. Sverige. Det vill säga vår version. Ja, jo, precis. Ja. Den riktiga. Ja. Ja, den går så här. Vi tycker att grodor ser lustiga ut. Det nämner vi varje gång vi dansar. De skapades när materialet tagit slut. De har ju varken öron eller svansar. De har ju varken öron eller svansar. Tack. Tack. Ja. Heja Sverige. Ja, då har vi hyllat fosterlandet en liten stund. Ja. Lagom länge tycker jag också. Lagom länge. Man ska inte gå till överdrift. Det är ju väldigt svenskt att säga. Ja, jo, nej, lite så här ödmjuk patriotism tycker jag man kan unna sig. Sveriges specialitet. Ja, ja, jo, nej, men det tycker jag. Ja. Det är svårt att skriva låtar, ja, det är det. Var väl nästa tema, jo, som precis. Vi tänker komma in på. Och även då, för att det är ju så, dessutom så för er som eventuellt får tag i den här singeln någon dag. Ja, det kanske finns folk i publiken som faktiskt redan har lyckats få tag i den. Och kanske till och med folk som har fått tag i den och dessutom har lyckats lyssna på den. Det är många som blir förvirrade. Vi vet att vi har några stycken som har skaffat den här singeln men aldrig riktigt lyckats lyssna på den, för att de har inte den här tekniken än för att kunna läsa de här. Nej. Men de som har det har ju då eventuellt upptäckt att utöver A-sidan och B-sidan så finns det en, ja, men allting har sina sidor, ni vet. Och det finns ett dolt spår. Ja, det är ju inte mer dolt än de andra spåren egentligen. Men återigen, hade det varit en skiva så hade det varit dolt. Men, ja, så hade, men det är ju ingen skiva. Eller det är ju en liten. Ja, så på det viset. Och det är då ett litet smakprov på våran nästa singel som vi ska, eller vad det nu blir, kommer bli en musikvideo också som förmodligen kommer att spela in i sommar nu med lite hjälp från Laterna Magica Film. Som vi vill passa på att nämna. Ja, de nämner vi gärna. De var väldigt noga med att vi skulle nämna dem. så. Och de var också väldigt noga med att nämna att medlemsavgiften är på 250 kronor om året. Ja. De har för övrigt nästa söndag så har de infomöte där man kan bli medlem och man kan få veta saker om hur man går med och var man kan lägga pengarna. Och vi vill bara nämna då att de här pengarna går då till vår video bland annat. Så varsågoda. Det är bara Och då kan vi ju säga då också att om man spring och vänd på, det är ingen som har. Nej, det är ingen som har vänt. Vad dåliga ni är. Har ni en liksom ingen känsla för, har ni? Har du ingen känsla för ord? Nej. Nu löser det här sig, för att nu kommer ju folk. Vad är det där? Är det några som tänker? För de vet ju inte vad en QR-kod är. Och då frågar de personen som sitter bredvid, och vederbörande har ju givetvis lite bättre koll och plockar fram sin telefon och säger, kolla här har jag en app, och så pekar man på den där, tveksamma tvåans Facebook-sida, och så klickar man på gilla då, och för att då blir vi glada nämligen. Ja. Det här sen kan möjligen vara den längsta lead-upen till en låt jag någonsin har hört. Men det tänker jag att vi kommer att slå det rekordet senare under spelningen. Det är fullt möjligt. Så där hittar man till Tveksamma Tvåans Facebook-sida. Och om man då tittar lite på vad vi då har lagt upp de senaste dagarna, då hittar man ju till Laterna Magicas Facebook-sida också. Och då får man veta hur man blir medlem. Ja. Men nu ska vi sjunga en sång. Jag ska bara hämta fram sin Hulkenflöjt här. Som, håll upp den så ser de vad jag menar. Kolla färgkoderingen här, det är samma färger som Hulken. Vi har Hulken här och Hulkens byxor här i stretchmaterial. Det stämmer det. Han ska bara ta fram sin Hulkenflöjt. Jag har ingen bra comeback på det, så vi kör låt. Nej, jag vet inte. Eller det. Spela! Ja. 1, 2, 3. Jag vill så gärna sjunga en egen skriven låt, men innan ni har fått höra på sången så säger jag förlåt. För visan som ni ska få höra saknar innehåll, men försök förstå min situation. Jag skrev den här om dagen trots att mätaren stod på noll. Jag menar mätaren som anger inspiration. Nu satt jag där med en penna i hand och ett obesudlat blad, och jag försökte skriva något men undrade vad. När smygandes men plötsligt en fråga till mig kom: vad brukar låtar handla om? Jo, kärlek var det första av teman jag kom på. Men mina erfarenheter på ämnet är synnerligen små, så därom kan jag knappast ha någonting att delge er. Så jag söker ännu inspiration. Men ämnen som är vanliga i sånger är ju fler, och nästa ämne jag kom på, det var religion. Men min religion, om det är en religion, är väl snarast agnostik. Och varför ska förresten Gud ha all bra musik? Jag återgick till frågan som förut till mig kom. Vad brukar låtar handla om? Jo, många sånger handlar ju om vin och punch och sprit. Men så att säga de dryckerna är väl ej riktigt mitt gebit. Nej, jag är nykterist som jag nog har sagt. Men vad ska jag göra av min musik? Då slår mig plötsligt någonting om folk och lag och makt. Ja, kanske ska jag skriva en sång om politik. Men om jag nu då ska föra en kamp, så vore det kanske bra om den baserades på någon sorts åsikt jag kan ha. Men kämpar jag för henne, för honom eller dem? Vad brukar låtar handla om? Jo, tydligen om annat än vad jag förstår mig på. Så om jag har uteslutit det mesta, vad återstår väl då? Jo, jag kan alltid skriva något om min problematik. Att jag ännu söker inspiration till handlingar, till ämnen och till texter för musik. Och detta blev till denna sång, fick den någon fason. Jag tycker nog att den hade varit bra om den bara hade haft ett någorlunda vettigt slut. Ja, jo, det är ju... Tack. Hade den ju, så att folk visste när de skulle applådera är ju... Ja, jo, ja, men ja, de, ja. De fick... De, ja. De, nej, men det är jättebra, det är väldigt fint, ni förstod att den var... Ja. Och som sagt, ska tänkt att det ska bli en musikvideo till den här låten. Och ja, vill ni vara med i den, så kika in på Facebook-sidan så hittar ni vidare där. Då har vi klarat av skivan. Vi har klarat av nationaldagen. Ja. Det är ju många som tror att det är sommar nu. Det är fel. Det är det inte. Det är inte sommar. Det är inte sommar för en på... vänta, jag ska kolla. Du får dra en limrik så länge. Ska jag kolla. Torsdag! På torsdag är det sommar. En urgammal man från Ardennerna. Han bjöds på bordell utan vännerna. Det blev kyssar och smek. Jag vill bitas, han skrek. Kan någon springa hem efter tänderna? Ja. Var det... Tack. Ja, tack. Var det en Hasse? Det är Hasse Alfredsson. Ja. Jag kan inga limerickar utom Hasse Alfredsson. Ja. Jag kan några, men det kan vi ta sen kanske om det behövs. Ja. Nej, det är sommar. Ta det om Irkutsk. Det finns en vanlig missuppfattning om att man inte kan skriva limerick på Irkutsk för att det inte går att rimma på. Ja, men Johan har motbevisat dem. Ja, jo, jag kan. Ja, varsågod. Ska jag ta det? Ja, ta det. Aha. En elak poet från Irkutsk skrev dikter i vilka hon smutsasta bruket av stödlim och helt utan nödrim. För hon tyckte sådant var futsk. Det är välförtjänt applåd, för han har faktiskt skrivit sin limerick själv. Tack ska ni ha. På torsdag är det sommar. Så därför tänkte vi passa på medan det fortfarande är vår att sjunga en vårsång. Och detta är inte bara en vårsång. Det är dessutom på sätt och vis vår sång. För att vi har fått en, kan man säga. Eller det var... Den låten som ni hörde nyss, den har jag ju skrivit själv. Den här har jag inte skrivit alls. Utan det är en annan person som har skrivit den. Och ytterligare en annan person som har översatt den. Men det är bara vi som sjunger den. Och därför är det vår låt. Ja, den ska vi... Det är två sidor här som vi behöver hålla reda på. Ja, nu ska vi se om det här går. Ja, du får inte andas. Nej, det... Ni är medvetna om att det är anledningen till att vi dör, det är att vi andas. Ja. Fattar vad ironiskt. Ja. Men det är... Ja. Han kan, det finns många sätt att dö. Ja, million ways to die in the West. Ja. Tyvärr får jag inga reklam av de som gjorde den filmen för att jag sa så. Men vi skickar väl en faktura till. Vi skickar en faktura. Något ska man göra pengar för. Ja, ja. Våren. Vi ska passa på att tillvara på våren innan sommaren kommer. Och det gör vi så här. Ja, det gör vi så här. La la la la la la la. Vårens tid, en ljuvlig tid. Livet leker i ljuvlig frid. Jag blir så glad för var vår som jag får mig till livs. Jag trivs med mig och med dig. Men en sak gör vårens tid bäst för mig och gör varje söndag till fest för mig. Livet tycks den till dyr var gång vi tar en tur för att gift mörda duvor i vår park. Varje söndag har jag och min älskling det bra när vi gift mördar duvor i vår park. När vi kommer dit sticker duvorna först på vift, men nappar sen åt sig vårt bröd som vi drängt i gift. I solsolas sken badar hela allin när vi gift mördar duvor i vår park. La la la la la la. Stor upprördhet väcker vi och många förskräcker vi när vårt fågel knäcker i släcker liv. Folk kallar oss hår av hin och grymma djur plågar svin och duschar oss hela tiden ut i infektiv. Men det är inget brott så vitt vi vet att ha bragt en duva om livet. Så har du någon gång tid kan du följa bredvid när vi gift mördar duvor i vår park. Du kan hjälpa till en hel del om du vill när vi gift mördar duvor i vår park. Vi mördar dem alla med undantag av de få som vi tar med hem för att experimentera på. Jag får sådana kickar då när duvorna pickar på den giftiga födan att det är rattmödan att giftmörda duvor i vår park. La la la la la la la. La la. Tack. Tack ska ni ha. Det är skönt att det finns så många potentiella duvmördare i publiken. Ja, nu när man ska ta tillvara på årstiderna liksom. Men nu, ja, ska vi tjuvstarta lite på sommaren tänker du, ja. Mm, det är ju ändå den. Ni får föreställa er, ni får komma ihåg den här låten och så låtsas att vi sjöng den på torsdag. Ja, jo precis. Det kanske, om ni, ja, ni får ta in den nu och sen kapsla in den och så får ni reagera på torsdag. Så vi vill inte ha några applåder på den här låten idag. De vill vi ha på torsdag. Bara så ni är med på detta nu. Men sommaren alltså, det är den vi har framför oss. Framtiden, det är där vi ska tillbringa. Det jobbiga med framtiden är att vi har den ständigt framför oss. Ja, nu blev det lite filosofiskt här. Nej. Nåväl. Ja. Då är det jag som spelar här. Det är du som spelar. Ska jag hålla den? Det ja. Blir bra. Okej, ser du där eller blänker det igen? Nej, det blänker igenom. Det är lite lurigt där. Jag det där så. Ska nog funka. Ja. Ja. Eller så vi gör så här. Detta kallas lo-fi, ja, alltså när man... Vi gör man, så här att den här plastfickan, den behövs kanske inte, så det blir nog bättre sådär. Den, men, så här, och nu är ni som har tjuvkikat här på baksidan. Ni vet då, om ni har varit uppmärksamma, att det här är en vals. Vi tänkte dra en vals. Ja, det ska vi göra. Ja. Så att om ni vill kan ni dansa. På torsdag alltså. Alltså, ni får dansa nu också om ni inte kan hålla er. Men applåderna vill vi inte ha för en på torsdag. Nej. För då blir det... Nej, det funkar inte. Nej. Nu ska vi se. Ska vi... Ja. På sommaren går jag på väg och strand. Får ont utav små sten och grus. Och mellan tårna det fastnar sand. Som sedan förs in i mitt hus. Barfota utan strumpor och skor går jag haltande fram. Trampar ständigt i gödsel från kor. Får fotsulan svart av damm. Jag plockar smultron vid vägens kant. Där krossat glas ger mig sår. Nu rinner det blod ifrån foten min. Det svider i mina tår. En asfaltväg som av sol görs het. Jag bränner mig illa på den. Sen råkar jag foten få full av klet. När jag går på en snigel igen. Barfota utan strumpor och skor går jag haltande fram. Trampar ständigt i gösse från kor. Får fotsulan svart av damm. Jag plockar smultron vid vägens kant. Där krossat glas ger mig sår. Nu rinner det blod ifrån foten min. Det svider i mina tår. Se vassa bär upp på skogens stig. Och rötter som tårna slår i. Som in i helvete. Hårda kottar skär in i mig. Sen mig. Sen du först i mig. Sen kliver jag. Sen kliver jag. Sen kliver jag. Sen kliver jag. Sen kliver jag. Och ett på ett. Bi. Var? Ja, nu är det refrängen. Sista gången. Okej, skärpning. Ja, om ni kommer av i dansen här. Ja. Så. Barfota utan strumpor och skor går jag haltande fram. Trampar ständigt i gödsel från kor. Får fotsulan svart av damm. Jag plockar smultron vid vägens kant. Där krossat glas ger mig sår. Nu rinner det blod ifrån foten min. Det svider i mina tår. Ja, ja, ja, ja, ja. Tack, tack, tack. På torsdag. På torsdag, på torsdag. Ja. Den låten hade vi snott, faktiskt. Ja. Så att nu ska vi... Vi tror att det är många här som... Är det någon här som spelar tv-spel? Ja, ja, det var en. Ja, men det är skönt. Vad kul. Då kommer du fatta den här låten. Ja, för nu ska vi nämligen sjunga en låt. För alla som nu kan... För alla som nu tycker om tv-spel så ska vi... Ja, för alla som tycker om tv-spel ska vi nu sjunga en låt av Nils Ferlin. Men nu ska, det här kommer bli vi kommer att göra en väldigt avancerad manöver här. Detta är Carolina Klyft på väg över höjdhoppet. Det är den nivån vi snackar om. Ja. Ja. Ja, nej, jag tänkte säga något roligt men jag ångrade mig. Nils Ferlin som sagt. Nils Ferlin. Och jag tänkte också säga att eftersom vi tog en låt nyss som vi hade snott helt och hållet så ska vi ta våra egna låtar nu. Av Nils Ferlin. Ja, precis. Vi ska ta en av våra egna låtar från Nils Ferlin. Ja, det är komplicerat. Du skulle inte ha öppnat munnen, Johan. Det var det som var problemet. Tror jag. Ja, jag tror det är det som har varit problemet hela tiden. Ja. Men, ja... Precis, för nu är det du som ska sjunga. Ja, just det. Då kan jag luta mig tillbaka en stund. Får jag lämna några blommor? Eller tycker ni jag stör? Annars ska jag nu berätta, min kära. Jag har funnit vissa blommor i vårt gröna avloppsrör. De vill man ej, inte komma allt för nära. Den ena, den är röd. Den andra, den är vit. Den tredje, den gör människorna skraja. Den äter vad som helst och kan orsaka din död. Det är därför som den kallas piraya. Får jag lämna några blommor? Eller har jag skrämt dig bort? Annars ska jag nu berätta, min kära. Jag har funnit vissa blommor av en egendomlig sort. Och vill man helst inte komma allt för nära. Den ena, den är ful, men den andra, det är okej. Den tredje har en mun full av tänder. Den tuggar efter kött. Det är bäst du passar dig. Annars kan den äta upp dina händer. Och en, två, tre, fyra. Så gjorde vi någonting som kanske Christopher Nolan har lärt sig någonting av när han gjorde Batman-filmerna där, att vi fick med både första och uppföljaren på ett svep. Jag tänker så. Ja, men då blir det någon slags logik i det, för jag tänkte annars att det var lite ironiskt att vi visslade, eller jag visslade på en låt från ett spel där det inte finns piraya-plantor. Ja. Men det fanns det fanns en logik där. Ja, okay. Ja, men då nöjer vi oss med det. Ja. Från början var inte ens Mario med, så att jag menar, det... Nej, det är sant. Ja. Man måste börja någonstans. Det var kul, det var en som log här i publiken, var en som fattade det skämtet, det är alltid lika roligt. Ja. Apropå nörda kultur så här, så är det ju så här, det kom ju nyligen en ny film i den mest onödiga rebooten någonsin. Ja. Vad var det för fel på Tobey Maguire? Ja, det undrar jag. Vi talar om Spindelmannen. Ja, precis. Det var bra, ja. Nu skrattar folk. Ja, det var lite orolig där. Ja, nej, jag vet inte. Det är kanske ungdomen vi har att göra med här. Okej. Okay, ja, nej, det var inte på den gamla tiden. Det pratar vi om nu. På den gamla tiden var de bra, det fanns inte så mycket att jämföra med då. Det var inget. Nej, jag vet inte. Nej, men vi tänkte hur som helst, vi ska sjunga nu om en kollega till oss. Precis, och eftersom det är så här då, några kanske bara sett de nya filmerna, men då tänkte vi så här att vi ska nu då redogöra för handlingen i den första filmen där. Ja. Så man kommer ihåg vad det var som hände. Och detta blir också då den internationella avdelningen, kan man ju säga. Vi har kört en egentligen amerikansk sång redan, men den var ju översatt. Så att nu kör vi en amerikansk sång på engelska. På engelska, precis. Så vi har inte gjort någonting åt den här egentligen. Den bara är som den är. Man får ju vara som man är när man inte blev som man skulle. Som... Ja, precis. Och sen så blir man... Spela. Ja, Johan, men du får hålla... Ja, jag håller i den. Handlingen till Sam Raimis Spider-Man. Satt till musik. Poor Peter Parker was pitiful. Couldn't have been any child. Mary Jane still wouldn't notice him, even if his hair was on fire. But when one day he went to that science lab, that mutated spider came down. And now Peter crawls over everyone's walls, and he's swinging all over town. La la la la di da. La la la di da da dum. Sling us a web, you're the Spider-Man. Sling us a web tonight. 'Cause we're all in the mood for a hero now, as evildoers to fight. Now Harry the rich kid's a friend of his, who haunts in on Mary Jane. But to his great surprise, it seems she prefers guys who can kiss upside down in the rain. With great power comes great responsibility. That's the catchphrase of old Uncle Ben. And if you missed it, don't worry, they'll say the line again and again and again. Now Norman's a billionaire scientist who never had time for his son. But then something went screwy, and before you knew, he was trying to kill everyone. And he's riding around on that glider thing, and he's throwing his weird pumpkin bomb, and he's wearing that dumb Power Rangers mask, but he's scarier without it on. La-di-da-di-di-da. La-la-di-di-da. Sling us a web, you're the Spider-Man. Sling us a web tonight. 'Cause you're brave and you're strong and so limber now. But where'd you come up with those tights? Oh, spoilers, spoilers. Ja, ni kan hålla för ögonen om ni inte, om ni inte har sett filmen nu. Fast, jag vet inte om det, ja. It's a pretty sad day at the funeral. Norman Osborn has been in the dust. And I've heard Harry said he wants Spider-Man dead. Oh, but his buddy Pete he can trust. Oh, and MJ is all hard for Peter now. Ah, but Peter, he just shuts her down. Mary Jane, don't you cry, you can give it a try. Again when the sequel comes round. La li la la li la. La la la di da da dum. Everybody, sling us a web, you're the Spider-Man. Sling us a web tonight. 'Cause we all sure could use us a hero now. And we think that you do all right. Thank you. Thank you, jazz lovers. Ja, nej. Eller ja? Ja, nej, ja. Jag tänker om publiken kanske undrar... Varför har han en giraff i fickan? Som ingen såg, så det tror jag inte det var någon som undrade. Jo då, vi har alla superhjältar med självförakt måste ju ha ett husdjur. Stålmannen har krypto, Stålhunden. Ja. Batman har Batmite. Batmite är inget husdjur. Han har Ace the Bathound. Jaha, okej. Okay. Ja. Så är det med den saken. Och vi har... Det var två grejer alla superhjältar skulle ha förr i tiden. De skulle ha ett djur och de skulle ha en bil. Spindelmannen har haft en spindelmobil, men det tror jag är någonting som Marvel helst vill glömma och ha hänt överhuvudtaget. Spindelmannen vill gärna glömma det också, har han sagt. Hulken hade en... Nej, du skämtar. Okej, det kanske bara var leksakstillverkarna som hittade på det, men... Var det samma färger som din näsflöjt? Ja, självklart. Annars så ser man ju inte att det är Hulkens motorcykel. Men vi har ju våran... The Hulk, defying the laws of physics every day. Ja, vi brukar göra så i det här skrået. Men vi har våran giraff som alltså... Vi är inte riktigt säkra på vad den heter. Vi sa till den, säg vad du heter. Och då sa den, vad du heter. Så att det kan vara så att den heter så. Torrt skämt. Ja, men... Jäkligt torrt skämt. Nej, men alltså det är inget att skämta om det här alltså. Den här giraffen är gravt autistisk. Den tar... Och bägaren flödar över här borta, det var fint. Så att, det kan vara så att den inte förstod riktigt vad vi ville ha fram. Men det kan vara så också att den heter vad du heter. Och vi vet inte riktigt om det är ett pojk- eller flicknamn. Och det kan bli pinsamt så att vi vet inte riktigt allt om den här giraffen. Men ett och annat vet vi om den. Framförallt, vi är väldigt förtjusta i den kort sagt. Och den har varit med oss faktiskt sedan förra årets tillbakakaka. Vi har en sång nämligen om den här giraffen. Och den sjöng vi redan då. Vi visste ju inte att det var just den här giraffen det handlade om. Utan det var några damer i publiken som kom fram till oss efteråt. Och mycket glatt påpekade att vi har hittat giraffen. Andra artister har groupies, vi har tjejer som ger oss giraffer. Ja, så har det gått för good oss. Enough, ja. Ja. Det är väldigt få artister ändå som kan skryta med det. Jo, det är i och för sig väldigt sant. Jag vet inte, vad hade han gjort? Vem var det nu som... Nej, det spelar ingen roll. Det var någon i publiken som har ett förslag här. Nej. Ja! Det är ju genialt. Jag spelar. Ja, du, jag sjunger. Ja, du håller i nog papperna. Ja, jag ser du det. Ja, jo. Ja, det ja, går. Ja. Det går nog. Ja. Ja. Jag har köpt mig en autistisk giraff sen den dag vi träffades. Man kan mata den med blomkålspillaff enligt en speciell process. Du har allt det där som flickor ska ha, kan man ana, eller hur? Men du saknar någonting, påstår jag, som ett långt och fläckigt djur. Och nu står jag här med ett av de bästa djur man sett. Min giraff gillar rutiner och den förstår sig på maskiner. Den kan trigonometri, men den har svårt för ironi. Bättre än de andra djurna, för den har lyckats att fly ifrån Eskilstuna. Tänk att jag har en autistisk giraff. Om vad mera kan man be? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Och nu ska vi till någon ort där man brukar spela kort. Med giraffen ska det vinnas. Den är fantastisk på att minnas. Tänk så mycket som den kan. Mitt vackra djur från en savann. Den består abstrakta former, men den har svårare med sociala normer. Du har allt det där som flickor ska ha. Om vad mera kan man be? Jag har köpt oss en autistisk giraff. Vi ska trivas alla tre. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Jag har köpt oss en autistisk giraff. Om vad mera kan du be? Så är det. Yeah. Ska vi, jag kom på att Vi överlevde det här också tror jag. Ja, ja. Ska vi fira det? Ska vi göra det? Kanske ja. Vi ska. Du har ett champagneglas här, ja. Vi har ingen champagne tyvärr, vi är nykterister. Men, men det går ändå. Nu ska det bli lite. Nu ska jag. Livets dryck. Vatten eller champagne? Vatten. Vatten, okej, okay. Ja. Nu ska det bli en visa till här på tv-spels tema. Nu ska vi se. Titta och se hur korken lämnar oss med ett bombardemang. Jag ser hur skummet destruerar vårat möblemang. Och ser hur flaskan töms när vi försöker fylla våra stop. Ser hur stopen töms och fyller våra munnar allihop. Det här med bubblor, det var flott. Och smakar rätt gott. Det här med bubblor, det var bra. Ett glas till vill jag nog ha. Ja, jag ska fylla mig med bubblor till dess bubblorna tar slut. Inte tänka på att bubblorna någon gång ska komma ut. Nej, jag ska tänka på att saker nu har blivit som de ska. Vi ska fira att vi lyckats och att vi har lyckats bra. Det här med bubblor, det var ballt. De serveras kallt. Bubblor är riktig, rejäl mat. Som smakar helt delikat. Ja, tänk vad skojigt det kan vara med allt detta bubbleri. Ta och fyll ett kar med bubblorätt som vi kan bada i. Där kan vi plaska när vi tänker på hur allt blev som det är. Ja, vi firar att vi lyckats och det firar vi så här. Och bara tänk vad det är tufft. Med bubblor av luft. Och bara tänk vad det är schysst. Men nu får det vara tyst. Fick du slut? Jag fick slut på bubblor här. Det är alltid lika roligt, det är alltid lika roligt att köra det här numret live. Man ser alltid hur ljudkillen gör så här. Ja, det är det, det ska komma vatten i mickarna. Ja, ska vi hoppa den här nu för att det börjar bli väldigt långt? Ja, vad är klockan? Är du någon som vet vad klockan är? 8:55. 8:55. Ja. 8:55. Hur många låtar hinner vi göra? Ja, vi kör en till tycker jag. Vi gör det. Vi kör denna. Vi vill ju lämna alla i absolut bästa möjliga. Det finns så mycket konsulter nu. Jag menar, det finns så här optimistkonsult man kan skicka folk till och det är så här liksom att man ska tänka positivt och man ska vara glad så där, men vi tänkte tvärtom så här. Vi bildar en pessimistkonsultfirma. Bli deprimerad på 10 dagar. Och så tänkte vi så här att nu när vi ska köra vårt finalnummer så borde vi ju skriva en egen låt till så att det blir, och så tänkte vi att nej, det kommer ändå inte gå. Så det var därför vi snodde den. Ja, precis. Ja. Men ska du... Just det, vi spelar båda på den här. Det är då det, då det blir komplicerat. Ja, men fan. Det är... Ja. Att det är så jävla jobbigt. Ja. Ja. Det här ja. Kom... Nej, usch. Nej, ja. Oj. Nu är vi i stämning för den här. Ja, nu är vi tänkte, vi tänkte, nu tänkte vi sjunga en låt här om olycka, misär, död, djupaste förtvivlan. Och vi kommer få så trevligt tillsammans. Så vansinnigt trevligt. Man avlar sig till Jämhälldalen. I slutet av augusti föddes jag. Det var det året när det just i slutet av augusti regnade varenda dag. Sen växte jag upp och blev äldre. Ja, man har ju inget annat val. Som nästa dagen har jag slentrian släntrat kring här i vår Jämhälldal. Ja, det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. I sin ungdom hade man väl fantasier. Ja, det var väl ungdomssynder man begick. Man trodde på jämlikhet och på solidaritet. Men nu har man fått en bättre överblick. Nu ger man väl fan i politiken och låter folk få tycka som de vill. För inte är det någon mening med att slåss i någon förening. Nej, det tjänar ändå ingenting. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Ja, publiken sjunger med lite grann. Det är härligt. Det betyder att sången är sann, tror jag. Så småningom så börjar saven stiga. Man söker sig en livskamrat. Någon som uppfyller ens normer och med dålig patons former och Tore Wretmans kunnande i mat. Det är inte fasen blev det som man trodde då när man var 17-18 för. Men nu i efterhand så vet man hon ser ut som Tore Wretman och lagar mat som Dolly Parton gör. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Och nu står man mellan vaggan och graven med en ålder som är övervikt. Det är klart man har planerat att börja motionera, fast givetvis på lite längre sikt. Och man drömmer om en ny och fin Mercedes och ett sommarhus i Portugal. Men man får en gammal skåda med en trasig växellåda och en fingerbord i bästa fall. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Och nu är det så att ja, ni som sitter här ibland publiken, ni tror ni har det trevligt med män. Ni ska vara måttligt glada, ni har säkert vattenskada i kåken när ni kommer hem igen. Och ni grabbar som sitter här och hoppas och drömmer för öppna spjäll, det har ni ingenting för att ni sitter här och gör. Nej, det blir ändå ingenting ikväll. Nej, det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Nej, det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Ja, om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Säljeryd. Ha, ska vi springa och gömma oss nu då? Nu springer vi och gömma oss. Tack så mycket, vi är tveksamma på toan. Facebook. Facebook. Jag gömmer mig här. Du gömmer dig där. Jag gömmer mig.